to program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 lutego, minęła 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed trudną sytuacją pogodową w Polsce. Minister środowiska Jan Szyszko jest gotów, by CBA sprawdziło, czy nie doszło do nadużyć podczas prac nad ustawą o ochronie przyrody. Maszyniści metra w Madrycie rozpoczęli rano strajk. Chcą, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał ich choroby zawodowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed trudną sytuacją pogodową w Polsce. Najbardziej niebezpieczne zjawiska to roztopy powodujące wzrost stanu wód oraz silny i porywisty wiatr, który skutkuje tysiącami awarii elektrycznych, mówiła w TVP Info Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Lokalne podtopienia. Strażacy mieli pełne ręce roboty w całym kraju. Mieli już wczoraj i dzisiaj ponad 700 interwencji. A z drugiej strony mamy do czynienia z silnym wiatrem, który spowodował na przykład awarie energetyczne. Około 21 tysięcy odbiorców w trzech województwach jest bez prądu. Naprawy cały czas trwają, no ale jednak jeszcze w tej chwili odbiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Anna Adamkiewicz przypomina też o podstawowych zasadach, o których należy pamiętać w czasie wiecznej aury. Między innymi, żeby usunąć przedmioty na balkonach czy podwórkach, które porwane wiatrem mogą uszkodzić nas albo dobytek. Zadbać o zwierzęta, które są na dworze, na przykład psy, które mieszkają w budzie na dworze. No i oczywiście warto nie parkować samochodów pod drzewami. Konar, który gdzieś porwany wiatrem połamie się, może samochód uszkodzić. W ciągu dnia prędkość wiatru ma stopniowo maleć. Minister środowiska Jan Szyszko zadeklarował, że jest gotów, by Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdziło, czy nie doszło do nadużyć podczas prac nad ustawą o ochronie przyrody. Jan Szyszko powiedział w radiowej Jedynce, że przepisy dotyczące możliwości wycinania drzew bez zezwolenia na terenach prywatnych zostały dobrze odebrane przez społeczeństwo. Zapewnił, że nie było lobbingu z ich przyjęciem. Też serdecznie popieram tę opozycję. Rzeczywiście niech Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdzi, niech również sprawdzi mnie. No przecież ja jestem urzędnikiem państwowym, od tego oni są. A myślę, że tutaj chyba w tym kierunku niespecjalny lobbing, przynajmniej na mnie jako na ministra, był i chyba też niespecjalny lobbing, jeżeli chodzi o posłów, którzy złożyli ten projekt. Przepisy obowiązujące do końca 2016 roku zakładały, że chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji, należało wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie. Nowelizacja ustawy zniosła ten obowiązek. Umorzenia postępowania ze względu na przedawnienie sprawy domagają się adwokaci Emila Wąsacza. Sprawą odpowiedzialności konstytucyjnej byłego ministra skarbu zajmuje się Trybunał Stanu. To pierwsze posiedzenie od prawie 10 lat. Sam Emil Wąsacz mówił przed posiedzeniem, że po tylu latach będzie wnosił o to, co jego adwokaci, choć nie jest to rozwiązanie satysfakcjonujące. Czując się w 100% niewinny, wolałbym, żeby sprawa się zakończyła wyrokiem. No ale z względu, myślę, że dla państwa znanych, pewnych działań takich opieszałych, powiedzmy sobie, ze strony wymiaru sprawiedliwości, jesteśmy w sytuacji umorzeniowej. To jest takie gorzkie zwycięstwo, nie jest to, co mnie satysfakcjonuje, ale oczywiście nie będę walczył, aby to obalić. A były minister skarbu miał doprowadzić w trakcie procesu prywatyzacyjnego PZU do wyboru niekorzystnej oferty, która nie spełniała celów i oczekiwań Skarbu Państwa oraz potrzeb samego PZU. Ponadto został obwiniony o niewłaściwą prywatyzację TPSA i domów towarowych Centrum. Maszyniści metra w Madrycie rozpoczęli rano strajk. Chcą, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał ich choroby zawodowe. Ostrzegają, że dopóki nie osiągną porozumienia z dyrekcją metra, będą strajkować w każdy piątek. Rzecznik Związku Zawodowego Maszynistów Madryckiego Metra Juan Ortiz wyjaśnił, że on i jego koledzy są zaszeregowani jako personel niewykwalifikowany. Chcą, by podniesiono im kategorię i zaliczono do grupy maszynistów trakcji elektrycznej. Podobnie jak oni pracujemy w hałasie, oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, dlatego chcemy, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nas też dotykają choroby zawodowe. Dyrekcja metra ostrzega, że nie przychyli się do żądań strajkujących, bo nie można jej zdaniem porównać ich pracy do pracy kolejarzy. I na koniec smutna informacja. Zmarł aktor Gustaw Ludkiewicz. Zagrał w ponad 100 filmach, m.in. w Ogniem i Mieczem czy CK Dezerterach. Wystąpił też w serialach Stawka Większa niż Życie, Złotopolscy czy Alternatywy 4. Często występował w słuchowiskach radiowych. W 1994 roku otrzymał złoty mikrofon za wybitne osiągnięcia w twórczości radiowej. Miał 92 lata. To był serwis Trójki. Dziś w całym kraju pochmurno, wszędzie możliwy deszcz, od północy przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwe burze. 1 stopień na północy kraju, 5 w centrum, 7 na południu. Uwaga, miejscami silny wiatr i porywisty, w porywach dochodzący do 90 km na godzinę. Po południu będzie stopniowo słabł. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

taka troszkę country Nelly. Już to nasza piosenka dnia, Holly McVie, utwór zatytułowany Heartbreak Blues. 13 po 11, John Mayer. Seems to me, 'cause you've been gone. I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. To hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. All the time. Tell me I can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open to let light through. For all my running I can't understand, I'm one text away from being back again. But I'm moving on, and I'm getting old. I'm getting old. Just goes to show you that I still can't seem to get you off, get you my, off my mind. And I sure would like to see you one more time. Czaruś to John Mayer, Moving On and Getting Over. W zestawie do głosowania na listę tylko trzy kwadranse jeszcze zostały na dzisiejszą listę. Piotr Baron o 19, 1830 notowanie. A u nas Piotr Iwicki, witam cię Piotrze. Dzień dobry, fajna muzyka, dobrze tego słucha. John Mayer, tak, ale leje kurczę znowu jak stebra. No, dziwna pogoda. Dziwna pogoda. Dobrze, jak dobrze, że jest dużo nowej muzyki, proszę bardzo. Bardzo dużo dobrej nowej muzyki jest. W ogóle to strach włączać radio, a jeszcze strach zaglądać do portfela, jak tak by tak chciał wszystko mieć. Ostatnio jakąś taką winylową, fajną płytę z trójkowym logiem dostałem. Ale te winylowe płyty są rzeczywiście strasznie drogie. No. Nie dość, że mieści się tam dwa razy po 24 minuty muzyki, nie więcej, bo to tak było całe życie. Nikt niczego innego nie wymyślił poza płytą kompaktową. To na dodatek są chyba ze dwa razy droższe teraz niż... Ale jaka satysfakcja. Satysfakcja, to jest trochę tak, jak oglądać reprodukcję obrazu albo zobaczyć oryginał obrazu. Ja nie wiem, coś takiego jest, jak się bierze płytę winylową do ręki, to odnosisz wrażenie, że oglądasz obraz, a jak bierzesz płytę kompaktową, to oglądasz kopię tego obrazu. Ja nie wiem. Czas zapętlił się. Ja pamiętam te czasy, no bo jestem starszy, kiedy te płyty, dotykało się tych płyt winylowych. One z takim, pachną. Tak, kanadyjskie najładniej pachniały. Ha, ale ta z Smooth Jazz Cafe też fajnie pachnie, bo jest winylowa. Tak. No a wczoraj sobie sprawiłem Black Star na winylu. Też fajnie wygląda. Też mam. Ma dziurę wyciętą też w środku. Mam. To jest też przyjemność. No płyta roku w Wielkiej Brytanii. No i pewnie nie tylko tam. No jest to satysfakcja, no dlatego też wydajemy winyle, bo przecież Tomek Stańko Litania został okrzyknięty najlepiej wydaną płytą brzmieniowo z tych reedycji, a ja się śmieję, że dlatego, że nic nie grzebaliśmy przy tej płycie, po prostu tak jak nie Tomek Stańko, tylko Komeda Litania, tak. Tam Tomek Stańko oczywiście też jest. Ona brzmi tak, po prostu jak powinna brzmieć, tak jak została nagrana. Nie mądrzyliśmy się, tylko po prostu przenieśliśmy z taśmy dźwięk, nie udając tego, kim nie jesteśmy. I może dlatego czytam, że fajnie, no audiofilska płyta. Jak audiofilska? Po prostu normalna płyta, tak jak ją pewnie kiedyś słyszeli, tak my ją teraz odtworzyliśmy, ale cieszę się, jak mówią, że nam się udało. Trochę przez przypadek, ale świadomie, bo nie chcieliśmy nic zmieniać. No ale ja się cieszę z tej płyty, którą teraz mamy. No właśnie, tak pomyślałem sobie, że ta płyta jest ci bliższa niż inne z tych wszystkich ostatnio To była walka, tak? Przekonywanie artysty, żeby zerwał z niezależnością, bo raz tylko wydał. Zresztą też tutaj wtedy byliśmy przy tej okazji, bo przecież Loud Jazz Band otwierał katalog polski w wytwórni Mercury Records. Tak, pamiętam. Lata temu. Koncert promocyjny w Trójce, ale w S1, bo wówczas Osiecka była w remoncie. No to już najstarsi górale tego mogą nie pamiętać. To prawda. No 25 lat dokładnie minęło od tego czasu i Loud Jazz Band wydaje pod szyldem Polskiego Radia. Udało się Carlosa przekonać, że nie zawsze musi być niezależny, ale to myślę, że to wynika z naszej znajomości, że miał zaufanie, przez to miał zaufanie do Polskiego Radia. Wszedł do studia Osieckiej, siedział w lipcu tydzień, pracował. To było straszne, co ja wtedy słyszałem. To było tak skomplikowane, wydawało się, ale nagle w momencie, kiedy to wszystko jest posklejane i włożone w płytę, to jest po prostu przepiękna muzyka, do której nie trzeba być jazz fanem, żeby odnaleźć w niej taką radość słuchania. A to zawsze było znakiem Carlosa. Mhm. Wiem, że się wybiera do pana redaktora, to nie będziemy tutaj za dużo. I koncert w poniedziałek, zapraszamy. Bardzo dobrze się tego słucha. Mam tę płytę od kilku dni i właściwie nie wyciągam jej z odtwarzacza. Świat po prostu. Tak. Świat. To już skończyły się czasy, kiedy mówimy, że nasi równają. Nie, no po prostu jesteśmy w tym światowym krwiobiegu muzyki. Ja tylko liczę na to, że Carlos weźmie się do grania koncertu, bo problemem zespołu jest to, że jest tam tyle gwiazd z tylu różnych innych projektów, że zebranie tego raz do roku nawet jest problemem, a co dopiero dwa razy albo pojechanie w trasę. Tak. No ale wierzę się, że to może być taka trochę płyta przełomu. Obdarzyliśmy dużym kredytem zaufania, zrobiliśmy to tylko zespół chciał, zrobił swoją znowu designerską okładkę, no bo to też jest takim znakiem rozpoznawczym, że pan Karłowski jest jakby dziewiątym członkiem zespołu, grafik, który zresztą wywindował kiedyś jedną z okładek do piątki najważniejszych designów świata. O czym mało kto wie, taka słynna duża okładka z drzewem po środku sprzed wielu, wielu lat. I z tego co wiem, to Pat Metheny się trochę zapatrzył w tą okładkę i też takie drzewo sobie na innej, on się przyjaźnią Carlos z Patem, więc trochę mnie to nie dziwi. Ale co, mówienie o muzyce to tak tańczenie o architekturze, jak powiedział Zappa, więc chyba muzyka niech tu przemówi, a my zapraszamy na koncert do studia Lutosławskiego w najbliższy poniedziałek na godzinę 19, bo zespół będzie premierowo wykonywał ten materiał właśnie tam. Proszę zwrócić uwagę, Loud Jazz Band. Piotr Iwicki, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Pięknie. Loud Jazz Band z płyty The Giant Against the Girl. Nowość wydawnicza Polskiego Radia. Polecamy. Ja polecam także głosowanie na listę, bo to jeszcze tylko 33 minuty i już będzie 1830 lista ułożona. Piotr Baron zaprasza po 19. Polskie Radio PL / trójka. Autopromocja. Kiedyś był buntownikiem, potem był klasykiem, a dziś znowu jest kontrowersyjny. Nie, bo ja mam taką swoją historyjkę, którą opowiadam, ale za którą potem w internecie dostałem straszne lanie. Wybitny reżyser filmowy, który zawsze chce mówić o rzeczach najważniejszych. Nie wolno mówić, że my tu w Polsce mamy swój osobny świat, bo jesteśmy częścią zglobalizowanego świata, czy chcemy, czy nie chcemy. Krzysztof Zanussi. Zapraszam na retransmisję spotkania w cyklu Cogito Ergo. W sobotę o 15:00. Maciej Pawlicki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Autopromocja. No tak, a ja obiecałem dzisiaj zwrócić Państwa uwagę na piosenki te takie nieoczywiste. Nathan East, genialny basista, zaprosił na swą nową płytę między innymi Niki Janowski z Kanady. No i w ten sposób powstała piosenka The Mood I'm In i ona jest w zestawie do głosowania na listę. Gonna win, baby. No, tak się trochę smooth jazzowo zrobiło. Nathan East i Niki Janowski, The Mood I'm In. Ale jeśli przypadło Państwu do gustu, to 28 minut na głosowanie polskieradio.pl/trójka. Coś mi ostatnio łokieć szwankuje. A, to mi przypomina, że nie graliśmy jeszcze grupy Elbow. It's so good to be magnificent. Magnificent, She Says. To oczywiście zespół Elbow jest w zestawie do głosowania na listę. 23 minuty zostały. 1986. Wspominamy sobie rok 1986, Saxon, Broken Heroes, tylko jeden tydzień na miejscu pierwszym. No i jeszcze jeden utwór, który jeden tydzień na miejscu pierwszym zadebiutował 21 czerwca 1986 roku. Kiedy zagraliśmy ten utwór pierwszy raz, to byłem pewien, że najwyżej skończy w poczekalni, a on dotarł do miejsca pierwszego. A jednak same ładne wspomnienia wywołał ten 1986. Pan Zbyszek napisał The Official Colorbox World Cup Theme, Meksyk 86 roku, Portugalia, Polska 0-1, Smolarek. A potem lanie od Brazylijczyków. Ale i tak były to piękne czasy. A inny pan Zbyszek, ach, ten 1986 Hunting High and Low, numer 1 w notowaniu 222. Here I am, and within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high and low. High and low, high, high, there's no end to the lanes I'll go to find her again. Upon this my dreams are depending. Through the dark I send the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find, so I guess I'll be hunting high and low. Jeden rok, a tyle wspomnień. Potrąciliśmy sobie tylko z lekka wspomnienia z 1986 roku. Aha, Hunting High and Low. A było pięknie. Za 8 minut godzina 12. Kto jeszcze nie oddał głosów na listę? Pani. Bardzo proszę. 8 minut na głosowanie. polskieradio.pl/3. Dzisiaj Piotr Baron od 19 z minutami. 1830 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. A ta piosenka w wykonaniu pani Hanny będzie w zestawie do głosowania od 22. Szara prognozą mentalności, nurcie głoszonych